każdej nocy. Głęboki, umykasz mi. Z papieru smoki lampiony, kolory, widzisz w nich jestem za blisko. Jestem za blisko, by ci śnić. Jedno życie ze mną nie wystarczać. Długie masz w sekrecie gdzieś pod powiekami. Każdej nocy szybko chcesz zasypiać, by móc wyruszyć zaraz. To Azji już tam bywasz, nie czaraz. Smoka głowa krzewa, chociaż była papierowa. Tak, tak, tak, wyś ty gryzda. Tak, bohater, podróżnik, kotka w całej czuły. Kochany, w trakcie pierwszy się. Ciała, mowa, wszystko to by przejrzeć się w nieskośnych oczach. Jestem za blisko. Jestem za blisko, by się śni. O ile początkowo ta płyta wydawała nam się być tajemniczą podróżą, to już głos, który się pojawił teraz właśnie, wszystko nam wyjaśnił. To jest album sprzed 4 lat. Płyta, która tak na co dzień gdzieś tam jest schowana wśród wielu innych na półce. A kiedy zdarza się taka okazja jak dzisiejsze spotkanie nocą z 4 na 5 listopada, to jest idealny moment, aby wrócić do tej muzyki. Kaja i Royal Quartet. Kwartesencja, za blisko, no i jeszcze 2 utwory przed nami już teraz. Przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc w jedno, przepraszam za 1000 twych głupstw. To przez ciebie jej płacz nocą słyszę za ściany, gdy mu dłoń ścisnę w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łe strumienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o to cierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię o łe strumienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o to cierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. jak nie sercem, lecz czuć rozumem. Chcesz, by wierzył, że kochanie nas sprzedaż jest. Ty wmówiłeś, że strach, lepszy jest niż szacunek, więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz ubiec. Oskarżam cię o łestrumienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o to cierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Dziś, jak przyjaciółce drogiej, powierzam moje łzy, choć noc nie śpimy obie. Już wtorek odszedł gdzieś, za oknem środa rano. Jak dawniej wszystko jest, choć nie tak samo. Hej, tabak, jedno czas, zacznij od frunę. Ty papierosa daj, jak jego pocałunek. Zaśnij i niczego ego na dzisiaj już nie żałuj. Masz znak na sobie jego inicjału. Te tabakiery, chociaż taką ciebie część, te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć, te tabakiery, jak znak miłości twojej. Niech truje mnie powoli. Te tabakiery, chociaż taką ciebie część, te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Na zawsze zostaw, jak znak miłości twojej. Niech truje to mnie boli. Jeszcze się wdychając dym pomału, po sercu z piętnem jego inicjału. Opa! Te tabakiery, chociaż taką ciebie część, te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Te tabakiery, jak znak miłości twojej, niech truje mnie powoli. Te tabakiery, chociaż taką ciebie część, te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Na zawsze zostaw, jak znak miłości swojej, niech truje mnie powoli. Tabakiery. change. I've seen that face before. Seen him hanging on my door like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Strange, he shadows me back home. He go on the stones, rainy nights on Haussmann Boulevard, Parisian music drifting from the bar. And restaurants, home with anyone who wants. Strange, she's standing there alone, staring eyes, chilling to the bone. Yvonne, dans ma chambre, j'aurai les amis. Ma bébé, son safran, sur un mur de photos, son briquet, son malheur, les bancs. Like a hawk stealing for the prey, like the night waiting for the day. Kaja i Royal Quartet, Libertango, a wcześniej Kwartesencja, Za blisko, Testosteron i Tabakiera. Kaja, Royal Quartet i Iwona zasuwa w chórkach. Choć to tak by zabrzmiało, ale Iwona zasuwa w chórkach, naprawdę. To tak, kalendarz muzyczny, 5 listopada. Jeszcze dzisiaj pojawi się w ramach obchodów urodzinowych muzyka, ale teraz nowa płyta. Michał Wierba, Doppelganger Project. Tak się nazywa to przedsięwzięcie. Zaczyna się od utworu Wiosna. Thank you. My heart belongs to you right now, and I know, and there's a new one for me. I found you in the universe, so we could fulfill our dreams. Just follow them a lot in your heart, and don't be sad, don't close your eyes. We must appreciate what is around, like we see it for the first time. Our love is still beyond my mind. I don't care that tomorrow may not come. If everything is better and simpler with you, and we can fulfill dreams. Just follow them a lot in your heart, and don't be sad. Sky. To jest nowa płyta Michała Wierby i jego przyjaciół z zespołu. Obok Michała także Kuba Dworak na basie, Łukasz Kurzydło na perkusyjnych instrumentach. O, właściwie tak. Arek Skolik na perkusji. No i Patrycja Zarychta także przy mikrofonie w trzech utworach z 10 na tej nowej płycie. Michał Wierba Doppelganger Project. No i wiosna, tak się to nam zaczęło, potem It's Always Night or We Wouldn't Need Light. To tak mniej więcej właśnie chyba o tych godzinach dwóch, które spędzamy w trójce z wtorku na środę od drugiej do czwartej w audycji Teraz Polskie. Już chyba do samej czwartej będzie jazzowo. Sprawdźmy. The top

Thank you. Marcin Wądołowski, Wojciech Staroniewicz, Dominik Bukowski, Janusz Mackiewicz i Adam Czerwiński na płycie Blue Night Session. Czas się pożegnać. Od czwartej trójka będzie Państwa budzić, a my usłyszymy się w sobotę po 22 z minutami, mało obiektywnie rzecz ujmując. No a do usłyszenia jeszcze Łubi Dubi. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie. noc i zrozumiałem, że ja tu tracę czas. Tyle szans ucieka co rok. Coraz nas więcej, ale każdy chce kimś wyjątkowym na tym globie być. Nasze marzenia są jak ten głos we śnie. Wzywa cię i nie wiesz, czy za nim iść. Nigdy za późno, aby z gór na ziemię zejść. Twarzą w twarz z przeznaczeniem zmierzyć się. Talentu brak, grając to.